Wir alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die verborgen liegt. Wir alle hier, die ungesagte Worte verstehen. Wir alle, die singe ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Oh, Justin Timberlake. Oh, oh, from the United States of America. Det var My Love i radioresepsjonen denne mandagen. Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være. Og det bra, for dere responderte ikke Tore Bjørte. Veldig bra. Veldig riktig. Fordi jeg sa det til lytterne. Hjertelig velkommen alle sammen. Mine damer og herrer, små gutter og jenter. Og mellomstore gutter og jenter. Og alle egentlig som hører på. Vi skal ikke ha noen aldersgrense her. Det har vi funnet ut etter å ha fått en del mail fra folk helt ned i 9-årsalderen og opp til 47 og 50. 48 tror jeg også har fått nå, 50 også, ja. Ja, 50 år faktisk. Ja da. Mm. Ja da, så det er bra. Velkommen skal dere alle sammen være. Og vel selvfølgelig også velkommen til mine to medarbeidere i programmet. Du kunne sagt medsammensvorene. Ja, mine to medsammensvorene i dette programmet. Tore Sagen, hei. Tusen takk for det, hei. Hei sånn. Og Bjørte Paul, hei sånn. Hei, hei, hei. Hallo. Steinar. Står bra til? Steinar. Jo, hei sånn. Hei. Takk for at jeg fikk være også. Steinar Sagen heter jeg, vaktsjef, programleder og ansvarlig redaktør. Sensuransvarlig. Ja, vi har et knasende fint program foran oss, tror jeg. Vi skal, ja, vi har en god 50 minutter igjen, tenker jeg. Dette programmet, og hva skal det inneholde? Hva er det du pleier å gjøre på mandager, for eksempel? Jo, det vanligste vi gjør på mandager, som er da en fast tradisjon, er dette som heter bra eller dritt tradisjon. Jeg kan i korthet fortelle hva det går ut på. Man kan da sende inn sine egne tradisjoner, det være seg juletradisjoner, eller noe du gjør hver vår når snøen smelter. Og det kan du sende inn da, og få en gitt en... Nei, ikke karakter, unnskyld. Du får altså avgjort om tradisjonen er god eller ikke, ved at flertallet her da stemmer på en av de. Så du holder med å få 2/3 flertall. Stemmer. Ja. Eller så skal vi møte fotofiklerne igjen. Mm. Ikke fiklerne. Fotofiklerne. De er fra Bergen, fra Aske utenfor Bergen. Utenfor Bergen. De vokste opp på Ulriken barnehjem. Ja, altså, men Ulriken er det på Askøy? Nei. Ulriken er på Ulriken, og de er vokst opp på Ulriken, var det, men de kommer fra Askøy. De bor der nå, ja. Ja, nå bor de på Askøy. De jobber og bor på Askøy i en container nede på havna på Askøy, ja. Og så er de oppvokst på Ulriken barnehjem, for foreldrene døde i en tragisk flyulykke i 1985, var det vel? Og de heter Per Paul og Lennart. Gune. Ja, det. Men ikke samme, ikke samme familie, det er på tilfellighet at de heter Gune. Det er mange i Bergen som heter Gune. Stemmer. Og så ringer kanskje Trude. Trude kommer kanskje til å ringe. Det vet vi jo ikke, for vi kan ikke se om hun ringer. Vi vet jo ikke nå. Vi kan ikke spå det. Vi spår det kanskje, er det... Vi varsler kanskje, det. Vi varsler, ja. Og, telefonvarsling. Ja. Så har vi kanskje litt... litt alternative nyheter også i dag. Ja, kanskje. Kanskje. Så vi skal fortelle om litt. Vi skal høre William Hutt, You Might Thrill Me heter denne sangen. Radioresepsjonen. Det var William Hutt i radioresepsjonen You Might Thrill Me. Heter sangen. You Might Thrill Me heter sangen, og dette var radioresepsjonen, ja. Er jo alt formelt riktig gjort da? Jeg tror det. Dette er manusbasert. Ja. Bra. Er det lov å komme med en sånn stand-up? Du vet at det er stand-up allerede før du har sagt det? Jeg tar en sjans. Ja, få høre stand-up. Er han William Hutt bror til Pizza Hutt? Ja. Nei, det tror jeg ikke. Pizza Hutt er jo en pizzarestaurantkjede, opprinnelig i amerikansk. Ja, jeg vet jo det, men det var bare et forsøk på en stand-up. Ok. Jeg er redd vi ikke kan sette den på stand-up-kontoen, ettersom det ikke var godt nok. Okay. Men vi kan skrive den på post-it-lapp og miste den etter hvert, når limet detter av. Når limet blir borte. Visste du at limet på en post-it-lapp egentlig aldri blir slitt ut, men det er kun at det kommer støv og partikler på det som gjør at det ikke griper lenger? Et post-it-lim varer egentlig evig. Ok, var dette foredrag? Eller hvilken konto skal sette dette på? Det var ikke stand-up. Nei, dette var foredragskontoen. Infokonto. Ja, fun facts-kontoen. Riktig. Ok, da setter jeg på den. Bjørte, du får dessverre ikke den pizza-greiene på nå. Ok. Da. Vi skal snakke litt om hva som har skjedd i løpet av helgen, og vi lovte jo at vi skulle snakke om hvordan det gikk med vår sang- og dansopptreden på julebord på fredag. Hva er det dere er av nå? Tore klarte ikke å sitte i ro med foten sin. Jeg sitter og tripper, men jeg sitter nesten alltid og tripper, for det er alltid så mye jeg har lyst til å fortelle lytterne, så mye spennende som har skjedd. Ja, vi hadde altså julebord for ung i avdelingen. på fredag. Og ung, altså det selvfølgelig ikke noen som skjønner hva ungavdelingen ung er altså da P3, Lydverket og Topp 20. Mm. Det er liksom, det er en enhet. Og Swish og nettredaksjon. Swish og nettredaksjon også med deg selvfølgelig. Det er helt naturlig å ikke glemme de. Men uansett så var det felles julebord. Og jeg og Bjarte skulle jo da spille Ironic, Alanis Morissettes megahit fra 90-tallet en gang. Og jeg tror det ble en suksess. Tror du det? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg glemte slipset mitt på julebordet, for det var naturlig for meg å kaste jakken og slipset da jeg skulle synge den sangen. Slipset ligger da fortsatt i julebordlokalene. Men hvordan vil du... Jeg setter det på kontoen for utrolig interessant bil for deg. Men, Tore, det sier bare litt om hvor hardt Steinar fester når han fester. Han tar han helt ut. Ja, Tore, du som på en måte var liksom bystander og ja. Så hele opptreden, både min og Bjørtes, hva synes du om på en måte, pakken? Nei, jeg var, for det første var jeg jo svært negativt innstilt. Jeg trodde det bare kunne bli en flopp. Og lydmessig, altså lyden var ikke all verden. Det var litt dårlig akustikk og lokale. Mm. Du velger men, nå å ta det, tak i det som var negativt først. Først, ja. Som er veldig pedagogisk rose, riktig. For så rose. Ja. Men så vil jeg fortelle at jeg synes at det faktisk var av all forventning. Tross den vanskelige akustikken, så synes jeg at bandene og dere da spilte såpass godt hele veien, at det hørtes ut som en live-opptreden av et Alanis Morissette coverband. Oi, er det sant? Det er så kult. Vi hørte spilt av trommer. Ja. Spilte veldig bra trommer. Takk for det. Og du synes jeg traff tonene, ok? Ja, man hørte ikke så godt hva du sang. Ja, det kom ikke så godt fram, men det hørtes skikkelig rocka kult ut. Ja, kult. Vi hadde jo noen lyttere som kom på besøk også, og de synes dette var veldig... De satte pris på det. Ja, for Siemens hadde julebord rett ved siden av oss. Ja. Vi var ikke sammen med Fujitsu, det var bare Siemens alene. Ja. Og de kom innom og var med på å juble denne sangen fra. Ja, og noen av de Siemens-ansatte måtte vi geleide ut også. Jeg måtte kaste ut. De var litt, ja, de tok feil av julebordet sitt. Jeg prøvde å ta dem inn, for jeg synes det var en hyggelig ting. Mm. Alt vært opptatt av telekommunikasjon og elektronikk. Men det er fordi jeg er så jovial, så rundt i kantene. Jeg er veldig folkelig, jeg liker å møte nye folk. Mm. Mens da alle de andre særingene i P3, der er det blant dere to. Mm. Jeg vil lytte på det her. Hva er det lytterne gjør her? Du er rundest i kanten av oss, du er det. Absolutt, bokstavlig talt. Nå er det frem... Vi er vel de to eneste i denne relasjonen som har kanter i det hele tatt, jeg og Bjørte. Skal vi snakke litt om, er det andre ting som har skjedd i helgen som vi bør ta tak i? Fortell kort noe nytt om Rinnan, hvis noen lurer. Ja, fint, det er jo vår alternativ julekalender, nytt om Rinnan, eller fun facts om Rinnan. Jeg leser altså boken Hvem var Henry Rinnan, og nå har jeg kommet ganske langt, og han blir fryktelig slem etter hvert. Hvem var han? Han var rett og slett en forreder og en angiver, provokatør under 2. verdenskrig i Norge i Trondheim. Mm. Og det tok ganske mange år før han fikk uniform faktisk. Tysk uniform. Men når han til slutt fikk det, så var han fryktelig stolt. Var han litt sexy-lubben han Rinnan, eller? Nei, han var veldig tynn og spe, 1,61 høy. Og liten tass? Ganske, ja, fryktelig liten tass. Ja, vel. Og hvis du tullet med høyden hans, ja, da fikk du smake oksepisken. Er det sant? Ja da. Hva hvis noen sa sånn, her er ikke lille Henry Oliver? Ja, da tok han de med i kjelleren i bandeklosteret sitt, hvor han holdt til i Trondheim, og så slo han da under føttene, eller kanskje på ryggen med en varm stokk, en stokk. Eller så kanskje han skrek inn i øret ditt, eller svimerket et hakekors på ryggen. Varmstokk-metoden? Varm metallstokk. Ok. Varm opp stokken! Er det noen som har kalt meg en liten tats igjen? Varm opp varmestokken! Skal slå deg under føttene! Ja, men okay, han var ikke helt dialekten med. Jo, men han prøvde å snakke Oslo-dialekt. Ok, ok. Gjør du det akkurat? Varm opp stokken, dere! Du har lest Hvem var Henry Rinnan 2, den oppfølgeren. Hvem var egentlig Henry Rinnan? Ja, det er det. Jeg er litt nære Henry Rinnan for dummies. Ja, den er en bedre, den. Den skal være jæskelig bra, så får du alltid et lite hefte. Det er paperback, og det synes jeg liker mye bedre enn hardback. Konge, runder han der. Det var julekalender. Jeg tenkte å spørre om hvordan det går med han Frank fra Oslo kommune. Eller? Frank har hatt fri i dag, eller hele helgen. Åja. Jeg har mistet talegaven i løpet av helgen også. Har du talegaven? Ja. Jeg visste det. Kjempebra. Ellers har jeg fått tekstmelding av Finn Bjelke fra herreavdelingen i løpet av helgen. Ja, et par ganger. Svikeren. Ja, han har blitt konfrontert med at han har stjålet landlord's daughter av oss. Ja, det har flere ganger. Men vi har fått den tilbake nå. Ja. Dette er The Last i radioresepsjonen. There she goes. Radioresepsjonen mandag til fredag klokka 1. På P3. Det var The Last med There She Goes i radioresepsjonen på P3. Og vi skal møte våre venner fra Askøy. Vi får en kommentar her fra noen som kaller seg Thomas Arane. Ja, hei Thomas Arane. Hei, Thomas Arane. Thomas Arane. De sier at det finnes ikke noen konteinerhavn på Askøy. Åh, sa jeg konteinerhavn? Hva mente du? Det beklager jeg. Det som har skjedd er at de fotofiklene, Per Paul og Lennart Gune, de leier en konteiner som de har fraktet ut, som ligger rett ved vannet på Askøy. Hva heter det akkurat der da, husker du det? Askøyvannet. Åja, oh, Askøyfjorden. Nei, Askøyvannet, så jeg. Og der jobber de i en konteiner som de har leid, og fikler med foto. For de er jo da anerkjente fotofiklere, og litt om bakgrunnen deres, er at de er da, som vi nevnte tidligere, født på Askøy. Så ble de flyttet til Ulriken barnehjem, da foreldrene døde i en flyulykke. Ja vel. Og disse gutta er ikke søsken? Nei, ingen av de er søsken. Men de var tre foreldrepar? Tre. Som var på flytur sammen, og så krasjet flyet. Ja, for de bodde i nærheten av hverandre og dro på felles ferie. Det var sånn Per, Paul og Lennart fant hverandre. Ja, og nå er de da fotofiklet i mange år i etterkant, og jeg har tenkt jeg har vært og laget en sak om det. Nå må du skjerpe deg. Først så kommer det feil informasjon om at det er konteineren på Askøy, og hvis Henrik Rinnan var her nå, så hadde han varme opp sokken sin og slått seg under føttene. Jeg tror han varme opp sokken sin. Jeg tror det var det han gjorde. Stokken, ja. Varmestokken. Skal jeg slå deg med varmestokken, Tore? Vi kan godt hente en varmestokk. Nei, ikke gjør det. Det som har skjedd er at jeg følger det, og nå det har skjedd noe spennende i livet deres. Ja, du kan jo høre på innslaget om du har lyst til å vite mer om de. Bare Steinar? Jeg snakker til lytterne. Å ja. Å ja. Sjekk da, jeg har fikk litt til et bilde av alle statslederne på NATO-summit i Riga 2006 med et bilde av Rinnanbanden. Si ganske mye om verden i dag, ha? Ja, det er riktig flott gjort du. Men altså, jeg må si at jeg reagerer på at du har brukt hodet til Henry Rinnan på Tony Blair og ikke George Bush. Jeg synes Chirac burde få Rinnan ansiktet. Hva? Det kan du ikke mene. Uansett, så ser man ikke hvem som er hvem, mann. Ja, men det er ikke poenget, mann. Man må forstå at Henry Rinnan var Chirac. Slapp av, Rinnan. Du kan ikke fikle på den måten. I dag så har vi fått vite at vi er nominert til årets fotofikkel. En årlig konkurranse som går av stabelen i Grieghallen. Ja, og vinneren stikker av med en fotofiklemaskin til 25 000 kroner. Og reise og deltakelse i den internasjonale fotofiklekonkurransen i Cannes. Ja, vi har blitt nominert for en fikkel vi gjorde for Bergens Tiden i forbindelse med Torino-OL. Ja. Kokari Trøa står på seierspallen, mens en høne har hodeegene fast inn i rumpen hennes. Ja, du kan se den kakler og kakler, men den kommer ikke løs, mann. Nei, den gjør ikke det. Se hva jeg har laget. Jeg har funnet et bilde av jordkloden, ser dere? Ja, vi ser det. Ja. Og så har jeg tatt Afrika og fiklet om den rumpen, ser dere? Men er ikke det litt grann rasistisk, da? Ja, for da blir jo Afrika verdens rumpe. Kan man gjøre det samme med USA i stedet? Det blir så sinnssykt politisk korrekt igjen. Ja, men det er jo hele poenget. Nei, det er ikke poenget det. Men det er poenget du skal gjøre. Ja, det er mulig å fikle med noe annet på måten. Kan du ikke skjønne det? Herregud! Og prisen for beste fotofikkel 2006 går til... Per, Paul og Lennart Gune for sin Kari Tråhøne fra Torino-OL. Vi må få takke alle sosionomene på Ulriken barnehjem. Ja, og alle som har støttet fotofiklingen vår på Askøy utenfor Bergen. Ja. Og vi håper at fotofiklingen vår kan gjøre en forskjell. Og vi vil gjerne si til alle som har en drøm om å drive med fotofikling profesjonelt, at det bare står på denne prisen hvis det er mulig. Ja, det gjør det! Takk for oss, ja! Sjekk hva jeg har fiklet fra. Hva er det for noe da? Jeg har fiklet med et foto av oss som mottar en pris i Grieghallen, slik at det ser ut som jeg tisser utover publikum. Og ser du nøye etter, så ser du at konen til Herman Friele får tiss i munnen. Det var morsomt, og så godt fiklet. Jeg har ikke sjansen for det. Det blir for ekkelt, synes jeg. Og vi framstår som snørhovne, mann. Nei, vi vant jo, mann. Vi må få vise litt muskler, mann. Ja, vi er prisvinnende fotofiklere nå. Vi kan gjøre hva vi vil. Ikke faen, men glem det, mann. Slik fikler man bare ikke. Jo, bare fikler sånn. Nei, sånn fikler man bare ikke. Glem det, mann. Du hører på radio. Radioresepsjonen. Hei! Hei! Det var Amy Winehouse, det med Rehab. En sang som høres ut som er laget i 1955. Men så sikkert laget nå på bare et par uker siden. Det er altså ikke en parodi eller gjøn med gammel musikk fra 50-tallet, men en imitasjon av musikken. Ja, det er det. Og det kan ingen ta fra oss. Nei. Nei. Jaha, nå skal vi gjøre det som vi alltid gjør på mandager, nemlig ha spalten bra eller dritt tradisjon. Og det er fortsatt mulig til å sende inn tradisjoner til oss, så skal vi avgjøre om det er bra eller dritt. 1987, kodord er resepsjon som vanlig, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Men vi har jo en kjenningsmelodi til denne spalten, har vi ikke det? Jeg er smertelig klar over det, og hvis du ikke tar deg sammen nå, så må jeg varme opp stokken og slå deg under føttene, Bjørte. Nå høres det nesten ut som en julekalender-aktig... Du har satt opp Rinnan for julekalender. Ja. Det har vi jo på en måte gjort. Ja, vi har det. Du har satt melodi på da. Takk. Bra. Kjør kjenning. Bra Eldretradisjon. Bra. Eldretradisjon. Bra. Eldretradisjon. Vi starter rett ut, Kjempebra. Okay. Fra Mannhullgutta. Hei, Mannhullgutta. Og Mannhullgutta skriver: Vi er en gjeng som leser til eksamen hver eneste dag. Men tar avbrekk hver dag fra 1 til 2 for å høre på dere, og da får vi ikke gjort en dritt. Bra eller dritt tradisjon? Hilsen Mannhullgutta. Jeg er ganske fornøyd med den tradisjonen. Jeg synes det er en kongetradisjon. Jeg synes jo det er fint, og det kan være godt og lurt også med et avbrekk fra eksamenslesingen. For hvis det blir lesing hele dagen, så kan man bli kokos og bli njuka i huet, og så dæver man. Og så får man sånn her hjerneblødning. Ja. Så det var en veldig bra tradisjon, spør du meg da. En eneste vi vet at det er en kjempeflott tradisjon. Ja. Ja, vi har jo egentlig sagt at vi vil ikke at dette programmet skal gå ut over leksene til folk, men når det er eksamen, så må det være lov. Ja, fordi det er ikke lekser. Nei, er det det? På hvilket nivå er dette? Står det noe om det fremgår av meldingen? Om det er på høyskolenivå eller på videregående? Vet du hva? Jeg leser hele meldingen, jeg. Ja, jeg gjør det. Nei, jeg har gjort det. Okay. Jeg pleier å gjøre det. Jeg pleier ikke å holde tilbake informasjon for dere. Da må jeg bare si at jeg husker ikke hvilket nivå lesingen var på. Jeg tar den i fortfilm. Vi er en gjeng som leser til eksamen hver eneste dag. Vi tar avbrekk hver dag fra 1 til 2 for å høre på det. Da får vi ikke gjøre en dritt. Er det bra eller dritt? Hilsen med andre gutta. Jeg kan si i hvert fall av personlig erfaring at hvis det er på universitetet, så tror jeg ikke det er nødvendig å lese så mye. Selv har jeg bare artium og er fornøyd med det. Det kalles deg for mannehull gutta, var det det du sa? Ja, det er vel... Det tyder på høyskolen. Ja, det høres hvertfall ut som de er sikre på sin egen seksuelle overbevisning. Ja, ja. Okay, vi skal... Bra tradisjon, alle er enige om det. Ina, Hei, Ina. Skriver til oss. Hei, Ina. Jeg og kjæresten min har en tradisjon om å ikke drikke julebrus før 1. desember. Ble en fin åpning i helga, med andre ord, skriver Ina og CT. Ja, jeg skjønner ikke hvordan noen kan være negativ til en så koselig tradisjon som de søskenpar har. Hva er søskenpar? Nei, det tror jeg ikke. De tror var kjæreste, da. Kjærester, unnskyld. Kjærester, søsken, spiller ingen rolle. Nei da, kjærligheten kjenner ingen familiære grenser. Nei, Tore, skal du ta opp noe som har skjedd i vår ungdom? Nei, jeg skal bare snakke om den tradisjonen. Ok, men jeg synes det, selv om du er helt 100% positiv til den tradisjonen, så synes jeg det kanskje er litt skummelt, fordi du får jo veldig mye sukker i deg i løpet av desember, og enda mer fordi det finnes ikke julebrus light, etter hva jeg har forstått. Nei. Og det synes jeg er dumt. Det synes jeg burde vært en light-utgave. Jeg skjønner at folk som er litt avrundende har en tendens til å tenke negativt om julebrus, fordi det ikke da er en light-variant, mens Bjarte, jeg regner med at du også er relativt positiv. Ja, jeg stiller meg litt... Såpass skarp i kanten at det ikke skader med en julebrus. det er helt greit. Jeg selv hater julebrus, akkurat, synes det er det verste som finnes. Altså, du hatet Donald-brus også i sin tid? Ja, det gjorde jeg. Eventyrbrus også. Ja, vel. Villa Champagne også. Villa Champagne? Det har ikke noe med jul å gjøre. Ok. Det smaker ikke likt engang. Nei. Det smaker champagne, det. Akkurat. Ikke Villa. Nå imiterer smaken av champagne. Nå tar vi champagne-smaken, tar ut alkoholen, putter over på brus, og så får vi med oss hele champagne-markedet til å drikke den brusen. Smart. Ok, jeg stiller meg positiv. Ja, jeg er altså negativ, men du sa positiv, Tore. Kjempepositiv. Så det er en bra tradisjon, altså. Hva har du bare? Kjempepositiv. Da kan jeg ta en tradisjon. Det er fra en som heter Titti. Hei, Titti. Hun skriver: Hei, herremenn. Hei. Hei. Når jeg hører på radioresepsjonen, tar jeg på meg 50-tallsskjorte, rød leppestift og røyker sigaretter. Bra eller dritt tradisjon? Det høres som en sånn rockabilly-tradisjon, det der, at hun skal liksom bli sånn med skjørt og... Og hva legger du egentlig i det? Er det en negativ eller en bra ting? Jeg vet ikke, det er bare rart at hun gjør det når hun hører på radioresepsjonen, for vi er jo ikke et typisk rockabilly 50-tallsprogram. Vi spilte jo nettopp 50-tallsmusikk, i hvert fall imitasjon av 50-tallsmusikk. Kan jo passe bra. Det er kanskje på grunn av meg, som jo hadde min storhetstid på 50-tallet. Det kan ha noe med det å gjøre, ja. Du var jo litt av en rockabilly. Du var jo med i den første musical-oppsetningen av Grease, før den ble film på 70-tallet. Ja, det stemmer. Ja. Du spilte, hva heter han hovedroll? John Travolta. Nei, han spilte ikke John Travolta. Nei, for John Travolta er en skuespiller. Åh, sånn ja. Han spilte karakteren Danny, tror han heter. Ja, Danny, okay. Ja, akkurat det. Du var så tøff. Ja. Det var stilig. Hva du sa det, syng på den her ene. Jeg husker ikke teksten. Gjør det med. Jo, litt. Nei, jeg husker ikke. Kom igjen litt. Nei. Du slår deg med varmestokken, hvis ikke du... Ja, det får du slå heller. P3-sekretær, kan du varme opp varmestokken? For det er Bjarte, han vil ikke synge på musical han sang på 50-tallet. Ja. Steiner har alltid en litt spesiell dialekt når han jobber og roper på sekretærene sine. Synes det var en bra tradisjon, ja. Jeg synes det er en bra tradisjon, jeg synes det. Ja, det er bra. Du sa bra. Ja. Det sa bra, tror jeg. Skal vi ta en til her, gutter? Ja, hvorfor ikke? Jeg spiser... Det er helt anonym. Nei. Hei. Jeg spiser havregrynsgrøt med honning hver eneste morgen. Ikke nødvendigvis fordi det er så godt, men mer fordi jeg ikke har lyst på mat om morgenen. Grøt lett å lage. Bra eller dritt tradisjon? Kjempebra tradisjon, og fryktelig sunn og god tradisjon. Jeg synes det kjempebra, og den der aspektet med honning synes jeg høres ut som en fantastisk kompost. For et aspekt, det synes jeg var et fryktelig bra aspekt. Jeg synes også at det er så mye lettere å spise. Det var et kjempeaspekt. Jeg synes bare at det er så bra at folk tenker at jeg ikke så glad i mat, men det viktig å få i seg litt grann mat, litt grann næring, uansett på morgenkvisten, før du går ut til dagens stund. Jeg synes så, det en bra tradisjon, jeg også. Ja, ja, kjempe. Du ser det du prøver å si, Bjørte. Wello, wello, wello. Kjellebord. Nei. Vi skal høre Delillos se over byen. Dere kan gjerne sende flere tradisjoner til oss. 1987 kodord er resepsjonen, og vi skal prøve å avgjøre om de er god eller dritt. Da. Ja. Bra eller dritt. Bra eller dritt. Det er Delillos, ja. Ha en fisefin dag. Du hører på radioresepsjonen på P3. Bra eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Bra. Eller dritt tradisjon. Det er kjempestemning i radioresepsjonen i dag, for vi får så mange koselige tekstmeldinger fra dere der ute. 1987 kodoresepsjon. Her kom det en tekstmelding, Tore. Ja. Som jeg kjente meg veldig enig i. Og jeg leser den, er fra Asgeir Slåke. Hei, Asgeir Slåke. Hei, Asgeir. Fint at du også er med. Slåke. Ja. God dag, Karer, sier han. Hei. Når jeg besøker broren min i Oslo, går vi alltid innom Mr. Hong og bestiller mongolsk buffet. Har gjort dette i flere år, et par, tre ganger i året. Bra eller dritt tradisjon? Ja, og der vet jeg at du har noen innvendinger, Steiner. Hva var det? Nei, altså, la meg bare få si dette her er veldig gøy, fordi dette er helt sant, at for inntil et par år siden så var det en sagens tradisjon, at man på lille julaften gikk på Mr. Hong, mongolsk grillbuffet i, er det Rosenkrantzgate ligger det? Det stemmer. I Oslo, og spiste da så mye man orker for, ja, 100, drøye 100-lappen. Fantastisk kylling, biffkjøtt, kylling, sa jeg? Det sydet liksom litt her, det var litt julestemning der. På Mr. Hong er det liksom julestemning året rundt. Ja. Så er det sånne karper i vannet, i sånn vann. Fullt av karper i vannet, de lever kanskje ikke herrens glade dager i det Mr. Hong-vannet, men de lever da i hvert fall fortsatt. Er det eget Mr. Hong-vann? Ja, det er Mr. Hong-vann som de har oppi. Ja. Du har lutvann, da har du Mr. Hong-vann. Vievann for eksempel, det er jo viet da, vi bruker viel. Det som... Men hvor mye klart dere spiser for en hundrelapp? Åh, du kan, ja, man tar jo flere ganger da. Ja. Du kan spise så mye du orker, så 3-4 serveringer, tenker jeg. Ja da, skulle tro det. Ja. Ja, det skulle tro. Ja. Det er veldig, jeg synes det var veldig godt. Jeg synes fortsatt det er godt, og kanskje vi skal ta en tur på Lillulaften. Se ikke bort fra at det blir, vi tar opp den tradisjonen igjen. Da sier vi til alle lytterne våre, ses på Lillulaften på Mr. Hong, mongolsk grillbuffet da. Hei! Hey! Hey! Men det, vi har sluttet vel egentlig å gå dit, fordi han ene kokken, du får stå og se på at maten ble stekt. Han var på dosa med meg. Han tissa, men vaska ikke. Jeg tissa, vaska, og gikk tilbake og spiste. Så du ikke brokken da? Jeg snakket litt om brokken, gjorde det. Men han vasket seg ikke på hendene. Men ikke det at han tok så mye maten, men allikevel, det er jo vanlig her i Norge da. Ja, ja, ja, ja, ja. Men kull og urin går jo for å være noe av det renset som er, så jeg skjønner ikke hva alt føss er rundt det greiene der. Kull og urin, Tore. Det er det renset som finnes det. Har vi noen flere tradisjoner? Ja, apropos, jeg synes det var en bra tradisjon. Det var en bra tradisjon, ja. Ja, det glemte jeg å si. Unnskyld, det var en kjempebra tradisjon. Men, apropos tissing, så var det vel en som tiste i vasken vi fikk. Ja, ja, det er en annen tradisjon, ja. Skal vi se. Nå, jeg kan lese den opp, jeg. Kom igjen. Det er fra en som heter Silkehest. Hei, Silkehest. Hei, Silkehest. Han skriver. Eller, jeg tror ikke han heter Silkehest. Han skriver i hvert fall at han heter Silkehest. Det går ut fra at han heter Silkehest. Bruker å tisse i vasken når dama er borte, så da altså en mann, har begynt å ha det som tradisjon, men er den bra eller dritt, spør Silkehest. Jeg husker da jeg var veldig liten og var på besøk hos min mormor. Du har vel ikke vært veldig liten? Nå er det like før jeg går varme opp stokken. Liten, men rund i kanten. Skal jeg varme opp stokken? Jeg kan få varme opp hvis du vil. Ja. Skal jeg slå deg under føttene? Helst ikke. Men jeg var liten, jeg var ung da, veldig ekstremt ung. Og da husker jeg at hvis mormor stod lett var opptatt av noen andre familiemedlemmer, så var det greit å tisse i vasken. Det var en sånn dyp vask som man hadde i gamle dager. Vet, sånn dyp vask? Ja, men var det så lite at du måtte sette deg i vasken da, eller stod du? Hva tror du selv? Så tror du jeg måtte sitte opp i vasken for å tisse der? Eller tror du jeg kunne blitt løftet opp, kanskje? Ja. Ja, jeg ble nok løftet opp. Så la jeg den videre aspargistisen min over kanten. Du kunne jo bare stå på kjøkkenbenken og tisse ned i vasken da, hvis du var så fryktelig liten. Jeg kunne stå på fryseren, for det stod sånn fryse ved siden av. Ja, stemmer det. Det gjorde man, det var helt vanlig det. Men for det virker som om da mange eldre har en romantisk oppfatning av barnetiss, at det skal være så mye renere enn voksentiss eller fylliktiss. Men det er jo ikke noe renere det, det er jo altså, det samme tisset, det er jo det samme apparatet som væsken går gjennom før det da slippes ut. Så jeg synes at det er en drittradisjon da, egentlig uansett hvor gammel man er. Jeg synes det er en bra tradisjon, for det er hun, dame hans kommer ikke til å merke noe likevel. Det er bare er det noe farlig hvis du tisser opp i der og så bare skyller ut med litt godt varmt vann da? Så ikke ja, det greit, du skyller ut med, du skyller jo selvfølgelig etterpå. Ja. Jeg ville slengt på en dash med klorin også, for at da lukter det litt ekstra svømmehall. Da gjør du det, Tore. Når du har tisset i vasken, slenger du på en dash klorin. Ja, men da gjør jeg det. Det er en bra tradisjon da. Bra tradisjon. Ja. Vi må runde av spalten vi. Vi er så mye vi skal ha gjort i dag. Tusen takk for alle tradisjoner som har blitt sendt inn. Dette skal vi gjenta. Dette skal vi gjøre mer av. Neste mandag da, selvfølgelig. Vi skal høre Love Generation. Dette er Bob Sinclair. Gjør det greiene først da. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Radioresepsjonen. Hei, det er Tore. Hei, Tore. Det er søstra di som ringer deg. Hallo, Trude. Hallo. Hvordan går det med reia? Nei, det rusler og går. Jeg sitter på jobben og forbereder sendingen. Går det bra med deg, eller? Ja, blei så dårlig i magen her på morgenen i dag, jeg Tore. Så jeg ringte Babyland og sa at jeg tok meg en tredagers. Ja. Pleier å stikke innom sushi-stua på hjørnet her, like før jeg stenger, og kjøpe sånn sushi som har ligget i monteren hele dag. Da får jeg det til halv pris, da, skjønner du. Okay. Pleier å gå fint, det, men så gikk vi på en smell i går, da. Det er maggot i maken, sa jeg til Ømer, men han bare dynker dem i soya og kastet inn på han. Ja. Tyrkeren er jo ikke så bortskjent, han er vant til å ete litt ræva mat, han da. Ja. Han drar jo ikke de Alanya på maten, liksom. Nei. Jeg regner vårflommen både foran og bak her, Tore. Ja, får ta tida til hjelp. Er jeg heldig, så går jeg vel ned noen kilo også. Ålet er det da, før man skal legge inn på ribba med dister og gud vet hva. Har begynt med julegaven ennå, Tore, man? Ja, så vidt. Er det noe spesielt du ønsker deg, eller? Jeg vet da faen jeg, Tore. Ny parabol, voldsalarm, pedikyrsett og et eller annet fra Cupido Clubshop. Voldsalarm? Hva skal du med, jeg trodde? Er det noe jeg burde vite om, eller? Ja, slapp av, Tore. Det er ingen som har vært å denge meg noe sånn. Men både Anke og Kathy, Janne og Britt-Elene og Jackie har vært sin, så hver gang vi har jentekveld, så føler jeg meg liksom litt utenfor, skjønner du? Ja, men du skal vel egentlig være glad for at du ikke trenger voldsalarm, da, Tore? Ja, du tror det er så jævlig lett, du, Tore, å være den eneste jenta i gjengen som ikke har en ustabil ex. Nei. De har liksom en felles plattform, på en måte. Det er liksom en klikk, da, kan man si. Hva, er det noe annet du ønsker deg, sa du? Hva er det mutteren pleier å si, ja? Snille unger, ha, ha, ha, ha, ha. Om jeg har abort nummer 10 på lur, så spørs vel om jeg får noen unger i det hele tatt. Nei, støvsugeren har vel sugt vekk det meste oppi der, tenker jeg. Nei, jeg bare kødder med deg, Tore. Jeg har lyst på unger en dag, altså. Med et eller annet fra Cupido Clubshop, en svart Magnum eller Adam Original eller Adam Bøtt. Du finner på noe, Tore. Ja, hva med noe sånn godlukt eller noe sånt, da? Godlukt, ja. Hvis Aylar har egen parfyme, så er hypp på den. Hvis ikke, så kan du bare drite i det. Ok, takk for tipset. Hva, vet du hva Ømer ønsker seg? Tyrker skal ikke ha noe. Han er muslim, han tror han skal ikke ha noe, han. Nei. Og hvis du kjøper noe til noe uansett, så ønsker han seg kontantkort, flakslåd eller kartong rødprins. Ja, greit. Hva skal du da, Tore, man? Nei, jeg vet ikke helt. Det er kanskje siste Sopranos-boksen sesong 6, eller Guitar Hero 2 til Playstation. Nå snakker du i koder, Tore. Kan ikke jeg bare gi deg litt penger, så kjøper du det der CD-greiene selv? Ja, det er helt greit for meg det, altså. Du, faen, jeg må legge på, ja. Det ringer på her nå, skjønner du. Det er ambulansefolkene som står utenfor og klør seg på puddingen. Jeg ringte dem i sted fordi jeg skyldte et brett med immovan med ublandet oso. Jeg tror det gikk rett gjennom, jeg, på grunn av sushien. Ja, slapp av litt med de pillene og alkoholen, da, tror du. Ja, slapp av da, Tore. Det er bare et rop om hjelp av likevel. Du, jeg må stikke. Han ene ambulansesjåføren er bare så jævla digg. Kommer du på taco i kveld, eller? Ja, det kan jeg godt. Ja, kjøp med en 4-pack med Pepsi Max, da. Ja, ok. Ha det. Ha det, da. Ha det, Tore. Jeg er glad i deg, vet du. Ha det bra, Tore. Jeg er glad i deg. Ha det, du. Ha en fin dag, da. Ja, du og ha det, Tore. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! Hei! Hei! Markas, Karsha, fantastisk låt, synes vi er i radioresepsjonen i hvert fall. Love Abuse heter den, og har de kommet med albumen i Lukas Karsha? Hvem er det du spør? Lytterne? Nei, jeg spør egentlig dere, siden dere også jobber her i musikkkanalen P3. Ikke spør, jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg håper de enten har gitt ut, eller kommer til å gjøre det snart. Det håper jeg på internett, da. Jeg kommer til å kjøpe det albumet. Vi skal slippe en liten nyhet som kanskje folk som liker å høre på radioresepsjonen kanskje ikke blir så fryktelig glad for. Men 22. desember blir radioresepsjons siste ordinære sending for now. Ja. Altså foreløpig. Vi kommer ikke til å komme på igjen like over nyttår. Da er det drillpikene som skal kjøre mellom 1 og 2. Mm. Hva synes du om det, Bjørte? Jeg synes det er litt trist. Ja. Men det er jo mest, det mest trist. Er det ikke, jeg trodde det var fordi du måtte operere den brokken, at det er derfor vi var borte så lenge. Det er brokkoperasjonen, ikke det? Brokk, ja, det er det. Ja. Nei, vi skal ta et sabbatsår, vi skal ville litt, tenke litt over livet. Jeg skal i hvert fall seile jorda rundt, det er jeg helt sikker på. Ja. Hva vi skal gjøre, det kommer til å avsløre seg selv litt etter hvert. Men ja, vi sier at det var første kapittel i Radioresepsjonens historie, frem til 22. desember, og så får vi se etter hvert om kanskje vi kommer tilbake. Det blir kapittel 2. Ja, det vet vi jo ikke. Nei, det kan, hva vil fremtiden bringe? Men det er ofte sånn at det vanskelige andre kapittelet, ofte er vanskelig å leve opp til det første kapittelet. Ja. Første kapittel er nesten alltid best. Ja. Men kos dere med Radioresepsjonen i hvert fall til jul da. Ja, til jul. Mm. Det synes vi, absolutt. Og det er koselig hvis dere følger oss helt ut. Det som er litt spesielt med dagens avslutning er at vi har hentet fram den gamle softgun-pumpehagla. Nå er alt som på en måte det var i begynnelsen. Da, ja. Vi har den gamle sjokkmaskinen, vi har den gamle softgun-pumpehagla. Alt går i sirkler, vet du. Ja, sånn er livet, vet du. Ja, ja, sånn er det blitt. Oi, oi! Skal vi se. Lykke til! Jeg orker ikke i dag. Ah, ja, da, det er så sykt! Yes! Vil du skyte, Tore? Ja, jeg vil så gjerne skyte. Det er også en kjent seg at det skal visst nok være litt kraftigere, denne pumpehagla. Den er litt vondere, ja. Skyt på. Stå stille. Skyt i lubbe, Tore. Nei. Skyt i lubbe. Du strammer ikke. Du må stramme buksa der. Stram buksa, da. Hva er det du driver med? Det her har vi gjort så hundre sanger. Kom hit og vis rumpa ditt til meg. Vis rumpa ditt til deg. Vis. Var det verre, Bjørte? Nei, den er verre. Okay. Vi runder av sendingen. Last oss ned til din mp3-spiller nrk.no/podcast. Og vi sier ha det for i dag, ikke det? Ha det for i dag. Ja. Hør oss igjen i morgen da. Ha det! Radioresepsjon mandag til fredag klokka 13:00 på P3.